Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre, perquè està elaborat per músics. I un d'aquests músics és el que tinc jo a la meva dreta, que és el Rubén Rodríguez, baixista dels grans Telemaco Dormia. Què tal? Salva López, cantant, guitarrista i teclista dels Telemaco Dormia. Pues molt bé, aquí preparat per un programa més, però no un programa qualsevol. Molt bé, no un programa qualsevol, perquè avui és un programa superimportant. Super! Avui parlarem, avui toca el torn de parlar de l'àlbum Trilogy d'Emerson, Lake & Palmer, perquè hem de recordar als nostres estimats oients que estem immersos en la plena saga Emerson, Lake & Palmer i estem doncs, fent un recorregut cronològic per la vida, obra i miracles d'aquests tres genis, no? Que crec que fins ara ja, Salva, estàs d'acord en que ja hem demostrat que són... Absolutament. Tres virtuosos, tres genis. Jo crec que portem revisats amb quatre programes el primer any de vida de la banda, això, i han demostrat. És veritat, tens raó. Realment portem poc temps cronològic revisat perquè vam fer molta cosa en molt poc temps, no? Però això ve donat, i així fem una mica de memòria, perquè, si recordes, Salva, ells des del primer moment, deia el Greg Lake que des del minut 1 van tenir tots els focus a sobre seu, perquè clar, eren un microscopi més que una altra. Clar, no? Clar, perquè ells ja van néixer com a supertrio, no? Ells tres venien de tres bandes que ja eren força conegudes, ells ja eren tres megacracks, i aleshores, doncs, des del moment que es va anunciar que aquesta banda es formava, que recordem que era l'abril de l'any 70, tots els focus es van posar sobre d'ells perquè tothom tenia ganes de saber què farien, no? Ostres, a veure, aquests tres genis, a veure què fan junts, no? I bé, el primer que van fer va ser anar al festival de l'illa de Wight, el qual no està malament perquè el seu segon bolo va ser... 600.000 persones. Exacte, el segon bolo va ser davant de 600.000 persones, compartint escenari amb Jimi Hendrix, The Doors, Jethro Tull... I va ser un concert bombàstic perquè ho van petar literalment amb dos canons que va... d'antiquari, i van fer una interpretació que va deixar al·lucinat tothom que els va veure, de tal manera que de seguida les companyies discogràfiques els van pressionar perquè comencessin a treure material vendible, no? Material en vinil per poder vendre discos. Fungible, podríem dir. Sí, efectivament. O sigui, necessitaven xurros per vendre, no? Directament. I d'aquesta manera va néixer el primer àlbum, que portava el nom d'Emerson, Lake & Palmer, amb joies com Lucky Man o Knife Edge. Vam estar repassant-lo. What a Lucky Man. Preciós àlbum. I l'obra conceptual Tarkus, que va ser el segon àlbum i que va venir immediatament després. Són dos perles, dues joies. I a l'últim programa vam repassar el que va ser el tercer àlbum d'Emerson, Lake & Palmer, que, si te'n recordes, era Picture at an Exhibition. Yeah. Exacte, que era, de fet, és el tercer àlbum, però vaja, en realitat era una gravació en directe, perquè allò ho van interpretar en directe. Que vaja tela, vam dir, tela marinera, o sigui, home, gravar allò en directe i dir, ja està. O sigui, eren temes que no havien estat gravats en estudi. No s'havien gravat en estudi. I que no es van gravar després en estudi. No, sí. Vaja, que a mi em consti, no. De fet, era això, era una peça que ells interpretaven des dels seus primers concerts, perquè de fet ja al Festival de l'Illa de Wight ja van interpretar. Des dels seus primers concerts interpretaven Pitchos at an Exhibition, de manera que la gent els hi demanava, el públic volia tenir el vinil per poder-ho escoltar a casa, no? Mm-hmm. I ells ho van gravar professionalment i va ser editat com a el tercer LP de la banda, no? De manera que avui hem arribat ja al que seria el quart àlbum, seria el tercer àlbum d'estudi, però el quart en total, comptant aquest Pitchos at an Exhibition, que és l'àlbum del que parlarem avui, que és Trilogy. Aquest Trilogy que t'he portat aquí, que tens aquí a les teves mans. Fantàstic. I que bueno, és un àlbum que millor que jo t'ho explicaré amb paraules del Greg Lake. El Greg Lake deia: si hagués de triar un àlbum que fos el millor dels que jo hi hagi estat mai implicat, crec que triaria Trilogy. És un àlbum amb una visió fet per una banda que havia descobert la seva autèntica identitat. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, tu. Perquè el Greg Lake, abans de Emerson, Lake & Palmer, havia estat a King Crimson fent joies com el primer àlbum de King Crimson. In the Court of the Crimson King. Sí, senyor. Gràcies pel capote, no me'n recordava. In the Court of the Crimson King, que està considerat un dels àlbums capdals del rock progressiu, fonamentals. Llavors, que el Greg Lake digui que està més orgullós d'aquest que d'aquell, déu-n'hi-do. Col·loca el llistó molt alt, no?, de les perspectives. El cert és que Trilogy va establir fermament Emerson, Lake & Palmer com la principal banda de rock progressiu de l'escena musical. Les emissores de ràdio dels dos costats de l'Atlàntic van fer una molt bona acollida a l'àlbum, pensa que va arribar al número 2 a Anglaterra i al número 5 a Estats Units. I els fans el van fer arribar a multiplatí a tot el món. O sigui, multiplatí. Ja, multiplatí. Ja era, bueno, ja recordem que Tarkus i Picture Satan Exhibition ja van ser un gran èxit de vendes. Amb Picture Satan Exhibition i aquella anècdota que te'n recordes, que la discogràfica americana, l'Atlantic, no el volia publicar, però... Perquè no arribaria enlloc. No arribaria enlloc, però va haver tal demanda que el van haver de publicar, no? Fulminalment. De manera que Trilogy ja venia amb una inèrcia molt positiva i Emerson, Lake & Palmer era una banda molt, molt venedora. Era en aquells moments la més venedora, jo crec, del rock progressiu, molt per sobre de Genesis, per exemple, o de, que no venia tantíssim com venien Emerson, Lake & Palmer. Estaven en aquell moment, estaven en, potser pràcticament en el seu millor moment, no? El grup va començar a treballar el material de l'àlbum Trilogy la tardor de 1971, justament quan va sortir a la venda Picture Satan Exhibition, i el van gravar novament en producció de Greg Lake i Eddie Offord com a enginyer de so, el famós Eddie, Are You Ready, Eddie? Are You Ready, Eddie? En fi, va haver diverses distraccions i especulacions durant la gravació d'aquest àlbum Trilogy. I és sorprenent que sortís realment un disc tan madur i tan coherent, tenint en compte que va haver diverses coses, diverses ingerències dintre del si de la banda. Per una banda, mira, t'explico, la revista New Musical Express erròniament va anunciar el trencament del grup. No sé per què, però un d'aquests rumors de Radio Makuto, saps? Aquestes coses que passen. I Emerson, Lake & Palmer es van veure obligats a fer una declaració pública desmentint-ho. Van haver de... O sigui, el rumor va córrer tant com la pólvora que van haver de desmentir-ho, no? De dir, no, sí, no ens separem. No passa res. No sabem d'on ha vingut això, no? Però això els va distreure bastant. Per una altra banda, el Keith Emerson estava considerant la possibilitat de fer un àlbum de jazz en solitari. Recordem que ell ja tocava, quan tenia 15 anys, tocava a clubs de jazz. És un home molt, molt afí. I avui sentirem temes que ho demostraran al món del jazz. Però finalment, tot i que va estar estudiant molt la possibilitat de fer-ho, va aparcar el projecte i no va treure aquest àlbum en solitari, sinó que es va centrar, jo penso que afortunadament, en el Trilogy, no? I per una altra banda van rebre una lucrativa oferta per fer la banda sonora d'una pel·lícula de carreres de cotxes titulada Fangio. I també penso que afortunadament la van rebutjar. Van rebutjar aquesta oferta. O sigui, que sí que és veritat que van ser d'alguna manera destorbats durant la gravació del Trilogy. Però bueno, de tota manera, com et deia, va sortir un àlbum extraordinari, molt coherent, molt madur, i si et sembla, millor com a mostra, sentim una peça, un tema, Salva. Obre l'àlbum la peça amb influència clàssica titulada The Endless Enigma, que això ho traduiríem per l'enigma sense fi. Sense fi. L'enigma sense fi. Es tracta d'una obra d'11 minuts de duració considerada com una de les experiències musicals més memorables que Emerson, Lake & Palmer mai hagin ofert als seus fans. L'obra està dividida en dues parts i fusionada al mig per una composició instrumental al piano titulada Fuga. El Keith Emerson es va currar una fuga per fer d'intermig entre les dues parts. Al començament sembla la banda sonora d'una pel·li d'espies. Fixa't que quan comenci les notes musicals fan així com... És una mica com si fes un ambient una mica d'intriga. Però quan entra tota la banda i Greg Lake comença a cantar, de sobte cristal·litza l'essència del que és Emerson, Lake & Palmer. Sentim-ho, és una peça meravellosa, The Endless Enigma. Doncs... sensacional. Sensacional. The Endless Enigma, el primer track de la primera peça de l'àlbum Trilogy d'Emerson, Lake and Palmer. Salva, impressions. Jo volia dir que m'he fixat molt en la veu del Greg Lake i que penso que canta com parla, és a dir, canta com un nen. És a dir, les persones grans, quan, sobretot al món del rock i tot això, els cantants sempre tracten d'impostar la veu, és a dir, posar la veu d'una manera que adquireixi un color i una intenció i força, bueno, projecció, sí. No sé què, hi ha tota una sèrie de coses que es pretenen fer amb la veu i que es fan amb la veu, però en canvi el Greg Lake no fa res de tot això, canta igual com parla, o sigui, com un nen. Sí, sí, obre la boca i amb naturalitat, sí. No fa res raro, no? I de fet és una cosa que recordo que en Billy Joel, que és un dels meus cantants favorits, oi que tu tens una llista dels teus 5 cantants favorits? Sí, no? És veritat. Jo no tinc una llista, però sé que el Billy Joel estaria en ella. És top 5, no? Billy Joel, per tu. Top 5, sí. Tindríem un Coverdale i tindríem un Billy Joel. Ja sé que són molt antagònics, però... I en Billy Joel hi ha un tema que... Bueno, Billy Joel és conegut per tenir un ampli registre i per cantar, per exemple, amb una mateixa cançó seva, cantar diferents estrofes de diferents maneres, de manera que sembli que hi ha dos cantants en lloc de que sigui ell mateix, no? I hi ha una cançó que canta així, com en Greg Lake, com un nen. I és supermaco, perquè, clar, quan veus un cantant que estàs acostumat a sentir-lo amb la veu allà, amb molta intenció i tal, i de sobte veus que es relaxa i canta com un nen, és molt màgic. I, en canvi, el Greg Lake ho fa sempre així. Sí, és veritat, és la seva manera. O sigui que és molt característic d'aquest so i m'ha encantat. A part de tota la magnificència musical, de la resta m'he fixat especialment en això. No? Sí, sí, sí, està molt bé. Home, de fet, jo crec que, per exemple, un dels punts forts de l'àlbum In the Court of the Crimson King, de King Crimson, és la veu de Greg Lake. Mm-hmm. És anterior a Emerson, Lake and Palmer, és de l'any 69. I penso que és un àlbum també tan mític, en part també per això, perquè la veu del Greg Lake li dota tot l'àlbum d'una atmosfera molt especial, no? I sí, sí, és la manera de cantar, és veritat, com un nen. Ell no imposta en absolut. No, no. Però és molt agradable, oi? Entra molt bé, així. Clar que sí. Sí, sí. La gira de presentació de Trilogy va significar el retorn triomfant a Amèrica, omplint ja estadis aquest cop. Ja no només anaven, estadis, ja no només anaven a clubs o a petits pavellons, sinó que ja aquest cop la gira de Trilogy ja era a omplir estadis. Directament estadis. Pensa que al Japó, aquí al llibreto, hi ha una foto d'un diari, perquè van sortir a la premsa, perquè al Japó, a Osaka, a l'agost d'aquell any 1972, els fans embogits van envair l'escenari i el grup va haver de sortir per potes. He llegit en una biografia de la banda que els membres del grup li van reprotxar d'alguna manera una mica als cossos de seguretat japonesos la seva passivitat, perquè es van quedar parats, no? Jo m'imagino que amb aquella flema japonesa, no? que són tan educats tots, diu que els cossos de seguretat realment es van quedar com parats i no sabien què fer, no? No van evitar que el públic pugés a l'escenari, però sembla ser el que diuen les cròniques és que la gent, vull dir, sobretot a primeres files, estaven tan imbuïts d'aquella música, tan al·lucinats, que van com embogir i van envair l'escenari perquè volien... O sigui, és que realment aquesta música devia crear un efecte molt fort, no?, en directe. Recorda't de quan fèiem el programa de Tarkus, que dèiem que hi havia un nen que es deia Tarkus, li van posar Tarkus als seus pares degut al disc, no? És a dir, que realment creava un impacte molt fort. I en la gira de presentació de Trilogy els va passar això, eh? Al Japó va haver invasió d'escenari. És genial que en aquella època de la història de la música passaven aquestes coses, és a dir, que podies aconseguir una impressió i un impacte enorme. Sí, l'impacte era enorme. Amb la manera de fer música, no? Avui en dia crec que no passa tant això. Crec que tothom està molt acostumat a moltes coses. Llavors és més difícil impressionar la gent, però llavors era més fàcil, trobo que sí. A part, el públic també estava més predisposat a veure coses i a deixar-se impressionar. Bé. Avui dia estem amb aquesta cultura del ràpid, del wiki, de tot molt ràpid. No, avui en dia has de llançar flames com fa Rammstein i cremar-te a lo bonzo i llavors la gent parlarà de tu. Però has de cridar l'atenció des del minut 1 i ha de ser una cosa amb molts impactes, molt consecutius, molt d'allò. I abans no. No me'n recordo qui era que ho deia, que comentava. Sí, és que l'any 70 diu, tothom, tot el públic, estava disposat a sentar-se 35 minuts davant d'un solo de guitarra del Ritchie Blackmore i podia fer el que volgués, que tothom estava atent a veure què feia, no? Home, el cas d'Emerson Lake and Palmer, recorda que quan vam posar el Pictures at an Exhibition, al principi la gent va rugir d'emoció, però de seguida tothom va fer com si fos l'òpera. Com si fos l'òpera, calleu-vos per escoltar a veure què fan. I això avui dia no passa. No. No? Avui dia el públic no demanem altres coses. És molt exigent el públic, sí. Sí, potser per exigència i potser per això també, no? Per una mica un altre tipus d'enfoc, no? Un altre tipus de manera de sentir la música. I jo, personalment, si em deixes que doni la meva opinió, penso que hem evolucionat... Sí, hem perdut. Hem perdut. Hem anat una mica pitjor en aquest sentit, però bueno. En tot cas, passava això al Japó i a la branca europea de la gira, que van acabar la gira a Europa, doncs van omplir camps de futbol de 30 i 35.000 espectadors amb sold out, no només a un concert, sinó a la gira sencera. Tota la gira europea va ser sold out. Estaven a dalt de tot. Carl Palmer explicava d'aquella gira. Diu, Trilogy tenia més overdubs que qualsevol dels altres àlbums. Hi ha infinitat de petits detalls i això feia que ens resultés molt difícil tocar aquelles cançons a la gira de presentació de Trilogy, a la primera gira. Diu, més endavant, quan ja vam poder utilitzar la tecnologia MIDI, vam aconseguir que sonessin en directe tan bé com en el disc. Però la primera gira va ser frustrant, especialment pel Keith Emerson, que havia doblat moltes línies de teclat al disc. No? I es pot entendre això, no? Això que diu, que realment ja era un disc tan complex que els resultava molt difícil de portar els directes. No? Però tot i així van superar el repte amb nota, perquè les cròniques d'aquella gira són espaterrant. És curiós que passa això, no? Que els músics a l'estudi hi ha molta llibertat, llavors s'atacueixen molts overdubs, que overdubs, per qui no ho sàpiga, doncs vol dir que afegeixes més línies melòdiques tocades pels mateixos músics que ja han tocat les que ja hi havia pregravades. Per tant, poden, o sigui, per reproduir allò en directe, sí. Han d'haver-hi més músics dels que és originalment, perquè clar, el guitarrista igual ha fet 10 pistes de guitarra, llavors necessitaries 10 guitarristes tocant l'escenari, perquè no és exactament igual que el disc, no? Sí. Llavors clar, això en un disc no es nota, perquè dius que bé que sona, però igual clar, has fet un munt d'overdubs, llavors en directe, clar, gràcies a la tecnologia MIDI, això aconsegueix multiplicar i amplificar els músics que estan allà i amb 4 botons aconsegueixen disparar coses per darrere, i sonar més semblant al que és el disc, no? Que és el que entenc que estaven fent ells, no? Sí, home, evidentment, però clar, és un fet, era un problema el poder reproduir en directe, fins a quin punt que, per exemple, els Beatles, doncs no... clar, els seus discos eren tan complexos, amb tanta orquestració i tant el citar, el no sé què, tants instruments clar, diferents... A partir dels Sgt. Peppers. Clar, a partir dels Sgt. Peppers, doncs era impossible recrear un directe, tot allò, no? En el cas dels Beatles, de tota manera, clar, va ser, jo crec que va ser una mica el procés a la inversa, és a dir, ells van decidir no sortir de gira i això va portar a tenir una llibertat total en l'estudi. Ja no es preocupaven, tranquil, si no haurem de tocar mai en directe, per tant ara podem fer el que ens doni la gana, no? Exactament. És curiós perquè va ser això i molta gent es pensa que va ser el contrari, no? Perquè de vegades es diu, no? No, és que els Beatles van deixar de fer gires perquè no podien tocar en directe. No, va ser al contrari. Com que no feien gires, a l'estudi van poder fer el que els hi va donar la gana. Exacte. Perquè no ho havien de reproduir en directe. No? En fi, si et sembla, sentim el segon tema de l'àlbum Trilogy, perquè és un àlbum ple de perles i de meravelles. El track número 2 és una composició de Lake, de Greg Lake, tornant una mica a les seves arrels acústiques. Te'n recordes la primera cançó que va fer en el primer àlbum, aquella Lucky Man, que cantaves, oh, what a lucky man. Ell sempre ha tingut... Sí, una cançó molt maca. Sempre ha tingut aquell punt acústic, més romàntic. Sempre acostumava a posar ell el contrapunt romàntic en els àlbums, no? En aquest cas, la cançó parla de, en paraules del propi Lake, Love Between Two People. Que és, no pot ser més senzill, no? Amor entre dues persones. Amor entre dues persones. Podríem equiparar una mica el Greg Lake llavors amb en Paul McCartney? Home! Bueno, no sé, suposo que fins a baixista, cert punt. No? Sí, baixista, no? Baixista cantant. Sí, és veritat. I era potser el més melòdic, no? Per això el més melòdic. Sí, potser sota aquest punt de vista, sí, tot i que, clar, els Beatles i Emerson, Lake and Palmer... És com una ou i una castanya. Sí, són dues bandes diferents, però vaja... En certa manera sí. Doncs mira, pensant en aquest punt que has posat sobre la taula, pensant en Greg Lake com a Paul McCartney, escoltem, si et sembla, el tema es titula From the Beginning i et puc dir que va ser single als Estats Units i va arribar al número 39 de les llistes, o sigui, un relatiu èxit com a single, perquè realment ja veuràs que la cançó és bastant comercialota. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said But there it is You see it's all clear You were meant to be here such a fool Whatever was done is done I just can't recall It doesn't matter at all You see it's all clear You are meant to be here Això era From the Beginning, la quota romàntica que posava sempre Greg Lake a tots els àlbums de Mercer Lake. I deixa'm reconèixer molt l'habilitat de Greg Lake tocant la guitarra acústica, tio. Té un so tan bonic. Sí, sí, déu-n'hi-do, molt baixista. Molts guitarristes acústics voldrien tocar com aquest baixista. Té una sensibilitat fantàstica, sí, realment en sap treure molt bon profit. I a més era perfecte, trobo, pels àlbums de Mercer Lake and Palmer, perquè com que per una banda són tan bombàstics, sempre quedava bé el contrapunt aquest, acústic, maco, romàntic, era un moment de tranquil·litat. M'ho guardo això per Telemaco. És així? Sí, ah, doncs el mira, contrapunt, clar, el contrapunt és un valor, no? Això s'ha de fer, clar que sí. Continuem explicant els entresitges d'aquest àlbum meravellós. Et puc dir que els dos àlbums anteriors, el Picture Saturn Exhibition i el Tarkus, havien sigut conceptuals i tothom esperava que aquest també ho fos. Però la banda va canviar l'orientació i, en paraules del propi Keith Emerson, va dir Trilogy només és una col·lecció de cançons. O sigui que van decidir canviar una mica l'orientació i dir, escolta, no estem obligats... no està escrit en pedra que haguem de fer només àlbums conceptuals, no? pel fet de ser una banda de rock progressiu. I aquest àlbum, Trilogy, el que estem escoltant, està pensat com una col·lecció de cançons. Van parir unes cançons molt maques, les han posat una darrere les altres, però no, en principi no s'ha de buscar una intenció... És una reunió d'inspiracions independents. Sí, sí, sí, no s'ha de buscar una lectura en profunditat, amb un nexe d'unió i demés, no. Sinó que ells mateixos ja ho van plantejar com això. Deixa'm, Salva, que ara ens fixem una mica, si et sembla, en la portada del, de l'àlbum. Perquè et faig notar que per primer cop la imatge dels membres de la banda apareix en la portada. És a dir, fins ara, les altres portades de discos havien sigut, bueno, doncs en el primer àlbum aquell colom que sortia d'aquell cap dibuixat. És veritat. En el segon disc era el Tarkus, que era aquell armadillo amb el tanque de la Primera Guerra Mundial. I a Quadres d'una exposició, doncs la portada eren Quadres d'una exposició. De manera que aquesta portada era la primera vegada que sortien les cares, la imatge dels tres membres de la banda. I clar, això diràs, bueno, quin interès pot tenir això? Home, doncs que l'any 72, fins ara, fins a aquest moment en què sortia aquesta portada, només qui els havia vist en directe o comprava les revistes especialitzades sabia com eren ells, físicament. Perquè no sortien per la tele. Clar, en aquella època no sortien per la tele i no hi havia internet, no hi havia... És a dir, el fan a que es comprava els vinils no sabia com eren físicament Emerson, Lake & Palmer, a no ser que hagués anat a un concert d'ells. Era un misteri. Clar, suposo que en les revistes, el New Musical Express, en el Melody Makers, segur que sortien fotografies seves, però clar, no tothom comprava les revistes especialitzades. A més, aquestes revistes, per exemple, doncs a Espanya no estaven disponibles, no? Per exemple. De manera que quan va sortir aquest àlbum Trilogy va ser la primera vegada que molts fans van poder tenir l'oportunitat de veure els caretos dels tres tios que feien aquesta música, no? És una dada interessant. Et puc dir també més cosetes interessants, i és que hi ha una llegenda urbana respecte a aquesta caràtula. I a més em fa molta gràcia perquè tinc dos biògrafs que parlen sobre Emerson, Lake & Palmer, i un diu una cosa i l'altre diu una altra, de manera que llegiré les dues versions. El biògraf Bruce Pilato, que parla a més en el llibreto del disc, diu que la portada d'aquest àlbum de Trilogy l'havia de fer Salvador Dalí. En teoria havien arribat a un acord perquè Salvador Dalí s'encarregués de pintar una portada per aquest àlbum, però va demanar 50.000 lliures i finalment la discogràfica va dir que això era inassumible. Home, és que jo ara m'estava preguntant quina portada més cara seria i com seria de cara, exacte, no? O sigui... Doncs això ho diu el Bruce Pilato aquí en el llibreto del disc. Però resulta que en el mateix llibreto del disc hi ha també un altre biògraf que també diu la seva, que es diu Martin Hanson i que he citat altres vegades en aquest programa. I el biògraf Martin Hanson diu això de Dalí és una llegenda urbana. Diu, Dalí té una obra titulada The Endless Enigma, com la primera cançó de l'àlbum, però no té res a veure. És a dir, hi ha una obra, un quadre de Dalí que es titula The Endless Enigma, i es veu que això ha sigut motiu de que hi hagués la llegenda urbana de que sí, és que la portada l'havia de fer ell, i va començar a córrer a Radio Makuto. No ho sé, hi ha les dues versions i les dues estan aquí en el llibreto. És a dir, els mos... que cabron, perquè clar, ells podrien, o sigui, els membres de la banda podrien desmentir, podrien dir quina és la versió real, no? Però no alimenten la polèmica col·locant les dues versions, no? Això fa pensar en aquell número de This Is Rock, no? Aquesta revista que tan admirem, aquí al Borratxos de Música, quan parlaven d'Aqualung, no? Sí. Ara fa poc, i 40 anys després, no sé quan, o 35 anys després d'Aqualung, ara revelen, els de Ian Anderson, revela una sèrie de coses, ah, sí, i dius, sí, per què no vas dir abans? Hem hagut d'esperar 40 anys per saber això, tio. Per què no ho dia? Perquè no ho deies. Hauria sigut molt interessant de saber, no? Doncs és el mateix, aquests tios podrien desmentir-ho, però clar, no. Deixen una mica en l'aire la incògnita sobre si Salvador Dalí s'havia... Això és del 72, o sigui, realment fa 40 anys que no se sap per què... ja toca! El que sí que se sap és que finalment qui es va fer càrrec d'aquesta portada va ser l'equip d'Arts Gràfiques Hipnosis, que són els mateixos que s'encarregaven de les portades de Pink Floyd. Són els que van dissenyar aquesta portada amb els retratos, aquests retratos dels tres, d'Emerson, de Lake i de Palmer. Et faig notar també que sí, es va fer càrrec l'equip Hipnosis, però Hipnosis encara no havien fet el prisma amb l'art de Sant Martí. És a dir, això és el previ... prisma de Pink Floyd. Clar, el prisma de Pink Floyd. Això és previ al Dark Side of the Moon. És a dir, et faig recordar que fins a aquest moment d'aquesta portada... El era de l'any 72, clar. Però es va publicar el 73. Es va publicar el 73. Sí, encara no havia sortit. Anava d'uns mesos. Sí. I fins a aquest moment, fins a aquesta portada, l'únic que havia fet l'equip Hipnosis amb Pink Floyd era la vaca. Te'n recordes la portada aquella que era una vaca? Sí. O sigui, que déu-n'hi-do lo valents que van ser Emerson, Lake & Palmer de dir, no, que ens ho facin aquests tios, perquè de, la vaca. De moment l'únic que hi havia era la vaca. És a dir, el Dark Side of the Moon encara no havia arribat, no? O sigui, que van confiar en aquella gent que per algun motiu devien tenir un magnetisme important, perquè, escolta, van saber guanyar-se la confiança de Pink Floyd i d'Emerson, Lake & Palmer, no? Continueu avançant a l'escolta en l'audició de l'àlbum, perquè els dos següents tracks els hi tinc molt de carinyo, m'agraden molt especialment. Es titulen The Sheriff i Hoedown i són un homenatge a les pel·lis de l'Oest. Mira quina temàtica més diferent del que hem sentit fins ara. La primera va ser concebuda com una mena de preludi del motiu western de la segona. Escoltem les juntes, si et sembla, perquè funcionen juntes, van ser pensades així. Uh-huh. I fixa't al final de la primera com Emerson porta la cançó cap a un honky-tonk, un boogie-boogie, uh-huh, que, segons el llibreto de l'àlbum, podria haver sigut un hit a Dodge City el 1870. Això era The Sheriff i How Down, un homenatge magnífic a les pel·lis de l'Oest. Oh, magnífic, magnífic, magnífic. Sí, sí, novament un virtuosisme impressionant al servei d'una música, vaja, en fi. Tremenda. Tremenda. Trilogy i Emerson, Lake & Palmer van guanyar cada premi al que van optar en aquella època. La revista... Sí, doncs mira, te'n faré 5 cèntims. La revista Melody Maker feia un llistat amb premis per diferents categories. ¿Vale? Convocaven, doncs, per exemple, aquell any 72, doncs, diferents categories de premis. Salva, Emerson, Lake & Palmer les va guanyar totes. Millor actuació, millor productor, millor cantant, millor LP... Les va guanyar totes. La Melody Maker va organitzar un concert amb les millors bandes de la llista a l'estadi Oval de Cricket a Londres. Era un dels recintes més grans que hi havia en aquells moments a UK, a Anglaterra. Prop de 40.000 fans van poder veure Emerson, Lake & Palmer encapçalant un cartell en el que les bandes de suport eren Focus, Genesis i Wishbone Ash. Tela marinera. Els Genesis de Foxtrot, Genesis que estaven presentant-se per Freddy, que saps que per mi és lo máximo de lo máximo. I en el cartell del concert, Genesis surt en petit perquè eren teloneros, i els caps de cartell en gran i subratllat, Emerson, Lake & Palmer. O sigui que la seva popularitat era enorme en aquell moment, enorme. Keith Emerson recorda aquell concert i diu: va ser un èxit increïble, no crec que mai puguem oblidar aquell show. Ho van donar tot i realment, sí, sí, ben bé es pot dir que estaven en el seu moment més dolç, a l'any 72, i com veurem al programa la setmana que ve, l'any 73 també va ser super exitós perquè van arribar al seu cim amb l'obra de la que parlarem al pròxim programa. Però vaja, estem parlant, sí, sí, en aquest moment Trilogy, jo crec que un moment dolcíssim de la carrera de Emerson, Lake & Palmer a tots els nivells, no? A nivell de composició, a nivell de maduresa i a nivell de popularitat, indubtablement, no? En fi, Salva, la mala notícia és que se'ns acaben els minuts, se'ns acaba el programa. Què farem, noi? I bueno, l'última peça que escoltarem és l'últim track de l'àlbum. Saltem, fem un salt fins a l'últim track. Es titula Abaddon's Bolero, el bolero d'Abaddon, no? Va ser escrit en estranyes circumstàncies. No, això em recorda als Beatles, un halo de misteri. Un halo de misteri. No, no és un halo de misteri, però hi ha una anècdota guapa. I és estranyes que... circumstàncies, m'agrada. Sí, sona, eh? Sona prometedor. Sí. Doncs sí, va ser estranyes circumstàncies, perquè va ser una mena d'epifania de Keith Emerson. Mira, t'explico com va anar. La banda estava recollint l'equip després de la jornada de l'estudi, quan Keith Emerson va tenir una sobtada inspiració. Va ordenar als altres que deixessin de recollir perquè, textualment, alguna cosa està passant. S'estava composant a sobre. S'estava composant a sobre, però era el moment de recollir, m'entens? O sigui, tothom deia, no, no, si és que ja marxem. No, no, no, no. Ell va dir... Endulleu tot perquè alguna cosa està passant. A partir d'aquella inspiració, Keith Emerson va anar construint capes de teclats fins a crear una obra única dintre del cànon d'Emerson, Lake & Palmer. La sentim, la versió de l'LP és brutal, està interpretada amb una precisió militar, perquè realment és un d'aquells boleros, tipus bolero de Ravel, que requereix d'una precisió brutal, i clar, ells la fan, la broden, i és una obra realment, penso que molt original, dintre del que és el cànon, no només d'Emerson, Lake & Palmer, sinó de qualsevol banda de rock progressiu. Un bolero, Abaddon's Bolero. Doncs amb això acabem el programa d'avui. Sí, senyor, i la setmana que ve, com et deia, t'avançava, parlarem de l'àlbum definitiu d'Emerson, Lake & Palmer, que és Brain Salad Surgery. Jo al seu moment et vaig dir que el meu favorit és Tarkus, per motius sentimentals meus, i ho és, em reafirmo, però tota la crítica i la majoria del públic està d'acord en que Brain Salad Surgery va ser el seu millor moment, i la setmana que ve ens endinsarem dintre d'aquest àlbum absolutament impressionant. Que guai, doncs ja conto els dies i les hores. Vinga, doncs al pròxim programa Brain Salad Surgery. Adeu, adeu. Adeu.